शिव। भगवत भक्त जन पंचकोश विवेक प्रकरण का विचार चल रहा है। जिस आत्मतत्व का निर्वचन किया जा रहा है वो तत्व को आप किसी भी प्रकार से ज्ञेय और ज्ञान कोटि में रख नहीं सकते। भगवत भक्तजन जो विदित से और अविदित से अलग तत्व है, पदार्थ है, केन उपनिषद के उस श्रुति वचन के द्वारा बतलाया कि भाई जो इस विश्व को अथवा इस शरीर यंत्र को केनेषितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों को तत्तद् कर्म में प्रवृत्त करने वाला कौन है? केनोपनिषद के उस प्रश्न को याद कीजिए। और फिर बतलाया कि जो एक अस्तित्व है, सत्ता है, जिनके कारण प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने व्यापार करने में, कर्म करने में, क्रिया करने में समर्थ है, उसको, उस चेतन को जानो। फिर बताते हैं, उसी को यहां उद्धरण देते हैं, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। ये जो है विदित से अर्थात ज्ञात से, जिसने पदार्थ है अपने जान लिया है, ज्ञात से जितने भी पदार्थ को आपने जान लिया है कि नहीं, जितना अनेक पदार्थों को आपने जान लिया, तो कहते हैं जितना भी आपने जान लिया वो ब्रह्म नहीं है। सजगता के साथ सुनना चाहिए, जितना भी आपने जान लिया वो ब्रह्म। बात सही है, अभी वेदांत पढ़ रहे हैं, साधना करेंगे और फिर जान लेंगे, अभी जाना नहीं है लेकिन जान लेंगे। फिर कहते हैं अथ अविदितात्, जितने भी पदार्थ जानना बाकी है, जो अज्ञेत है, अज्ञेय है, जो आपने जान लिया वो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भिन्न को आपने जाना, और जितना भी अज्ञात पदार्थ है अभी जानना बाकी है, कहते हैं जो जानना बाकी है, अविदित है, अज्ञात पदार्थ है, वो भी ब्रह्म। समस्या नहीं है? भयंकर समस्या महाराज। अरे जितना जाना, सुना, पहचाना, ठीक है वो ब्रह्म नहीं है, ये तो समझ में आ भी जाता है। ठीक है, अब वेदांत पढ़ा, गुरु सन्निधि को प्राप्त किया, गुरु उपदेश के द्वारा चलेंगे तो फिर जानेंगे। तो कहते हैं नहीं, जो अज्ञात है वो भी ब्रह्म नहीं है। इसी को उपनिषदकार केनोपनिषद लिखते हैं, अन्यद एव तद विदितात् अथो अविदितात्। उसी को पंचदशीकार 18 नंबर श्लोक के द्वारा बतलाया, विदित अविदिताभ्याम। वो महाराज विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। अब किधर जाना है? दो ही तो कोटि हो सकते महाराज, इधर भी रास्ता ब्लॉक, इधर भी रास्ता ब्लॉक। रास्ता ब्लॉक मतलब एकदम ब्लैक स्पॉट, उसमें और आगे कुछ, अब क्या करना है, अब क्या, किधर चले, ब्रह्म को ढूंढने कहां चले। इस संसार में तो दो ही विभाग है, विदित और अविदित। तो स्पष्ट करके जब बतला देते हैं, विदित अविदिताभ्याम तत् पृथक, अब क्या करे। इस पर भगवत भक्तजन गहन चिंतन मनन करते हैं अथवा करेंगे तो उतना ही साफ होता है। असल में सुनने के बाद यह श्रवणोत्तर जो मनन की व्यवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो श्रवण सही ढंग से समनस्कता के साथ हो, और उपक्रम उपसंहार आदि षड्लिंग के द्वारा निश्चय का बोध हो, और इसमें प्रमाण प्रमेयगत कितना संशय आदि होता है, और वो नारायण मनन में जाकर के आपको निराकरण करना पड़ता है। इसीलिए विदित भी नहीं अविदित भी नहीं तो है कौन, कैसे प्राप्त करे। तो जितना मनन जितना चिंतन साधक करते हैं उसके पास उतना ही साफ होता है। अब तर्क युक्ति से सिद्ध तो हो सकता है नारायण, परंतु विदित से भी और अविदित से भी जो भिन्न, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई विदित और अविदित को बतलाने वाला कोई है या नहीं। मैं इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूं, बुद्धि झटपट शब्द को लेकर के बैठ सकती है परंतु उसमें शायद कुछ न्यूनता रह जाए। दो कोटि है विदित और अविदित, ये दोनों वो नहीं है। तो दोनों से भिन्न कौन है, ये विश्व संसार में तो हम जो भी देखते हैं ये दो कोटि में ही आते हैं रखते हैं। तो वो आत्म तत्व वो ब्रह्म तत्व वो कौन है, कैसे उसको समझे। तो एक निर्देश कर रहे हैं कि भाई विदित नहीं है और अविदित नहीं है, ये विदित और अविदित को बतलाने वाला जो तत्व है उस पर थोड़ा मन को केंद्रित करो। इसीलिए यहां लिखते हैं विदित अविदिताभ्याम तत् पृथक, उससे जो भिन्न है, विदित और अविदित दोनों को जिन्होंने प्रकाश दिया। अब देखो भाई अविदित है, आपने कहा ना अविदित है, तो अविदित को प्रकाशित किसने किया। नहीं मैं फिर वही शब्द को मत जाइए, मैं यही बोल रहा हूं ना, शब्द पर बिल्कुल मत जाओ। ये जो विदित और अविदित को ना और हां, यही दो शब्द को लीजिए ना और आसान हो जाए, ना और हां को बताने वाला कौन है भाई, वो जो तत्व है उस पर थोड़ा मन को केंद्रित करना, समझने के लिए बौद्धिक स्तर पर कि भाई ये दोनों प्रकाश दोनों को कौन प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो अविदित रूप से आप बतला रहे हैं कि वो अविदित है, तो वो अविदित है तो ये अविदित को बतलाने वाला कौन है, और ये विदित है ये विदित को बतलाने वाला कौन है। तो ये हां और ना विदित और अविदित को कौन प्रकाश किसके द्वारा आप जान रहे। इसीलिए भाई वो जो चित सत्ता है, जो विदित और अविदित को बतलाने वाला जो चित सत्ता है, वो न तो विदित कोटि में आता है और न ही अविदित कोटि में। इसीलिए तो उपनिषदकार कहते हैं न विद्मो न बिजानीमो। देखो वो विद्मो भी नहीं और न बिजानीमो, दोनों कोटि से वो परे है। इसलिए भगवत भक्तजन मन के अथवा चित्त के ऐसा एक पैटर्न बन गया है कि दोनों कोटि को ही हम समझ सकते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं, परंतु वेदांत इस दोनों कोटि से परे जो तत्व है उस पर आपको जाने के लिए कह रहे हैं। और वो बुद्धि की चूंकि ऐसी एक पैटर्न है इसलिए उसको तुरंत हम पकड़, इसीलिए तो बारंबार श्रवण की जरूरत है। बारंबार श्रवण करते करते करते करते ही ये जो बुद्धि की जन्म जन्मांतर संस्कार और ऐसा एक प्रबल वासना आदि के कारण केवल एक ही देखिए विदित होगा विदित होगा विदित, तो भाई ये विदित से भी परे है। तो अविदित बोले अविदित को भी जो प्रकाशित करने वाले हैं, ये दोनों तत्व को जिसके द्वारा आप जान रहे हैं, उस चित्त को, उस चेतना को, उस शक्ति को, अगर आप शक्ति बोलने से आपको कुछ ये लगे, जितना भी मतलब फॉर्म को आप छोड़ सकते हैं, वो जो तत्व है चैतन्य, उस पर थोड़ा मन को केंद्रित करो। इसीलिए यहां लिखते हैं न विद्मो न विजानीमो, भाई वो ज्ञान क्रिया से अलग होता हुआ भी वो जो है नित्य ज्ञान स्वरूप है, वो उनके कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान क्रिया से परे है, परंतु वो नित्य ज्ञान स्वरूप वो अस्तित्व है। केन उपनिषद के इसीलिए 18 नंबर श्लोक के पहले जो संबंध भाष्य लिखते हैं टीका, उसमें केन उपनिषद किस मंत्र को देते हैं। हाँ, इसीलिए महाराज जिसको प्रकाश कर दिया वो विदित है और जिसको प्रकाश की अपेक्षा है वो अविदित है। हम लोग के मैं यही सोच रहा था विदित और अविदित ये शब्द का अर्थ ही क्लियर कभी कभी नहीं होता है ना। विदित और अविदित मतलब क्या? अविदित मतलब प्रकाश की अपेक्षा है, प्रकाशित हो जाए तो विदित हो जाए, और विदित मतलब जिनको प्रकाशित प्रकाश हो गया है। तो कहते हैं भाई लेकिन एक ऐसा वस्तु है जिसको ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। अब देखिए अविदित मतलब क्या, एक विदित मतलब जिसको आपने प्रकाशित कर लिया, और जिनको प्रकाश की अपेक्षा है वो अविदित है। कहते इससे भिन्न एक ऐसा अस्तित्व है जिनको प्रकाश की अपेक्षा, कितना स्वतंत्र है कि कोई प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, वो सदा प्रकाशित है। बताओ कैसा अंधकार छाया हुआ है कि नित्य सत्य प्रकाश स्तंभ है और हम कहां उसको प्रकाशित करने के लिए क्या क्या क्या क्या कर डाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज ऐसा वो जो वस्तु है जिसको ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है, इसीलिए तो कहा विदित अविदित से परे जो चीज है उसको मालूम पड़ रहा है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो हो रहे भाई, थोड़ा विचार करो। पहले जब आप वेदांत के संस्कार अथवा ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में नहीं आए, और अब जो है अभी लगता है कि यह सचमुच अभी बुद्धू है, क्योंकि पहले तो बुद्धू है वो भी समझ में नहीं आया कि नहीं, पहले तो वो भी समझ नहीं थी कि बुद्धू है। अब धीरे धीरे धीरे धीरे विचार करने बैठे, ब्रह्म का चिंतन करने में थोड़ा सा मिल रहा है, तो लगता है कितना ज्ञान था, कितनी बुद्धू बन करके बैठे हैं। इसीलिए महाराज कैसे समझेंगे भाई उस तत्व को जो विदित से और अविदित से भिन्न है, वो कौन है, उसी को अगले श्लोक के द्वारा बतला रहे। देखिए बोधे प्यानुभवो यस्य उन्नीस नंबर है, बोधे प्यानुभवो यस्य न कथञ्चन जायते न कथंचन जायते तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम् तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम् लोष्टं नरसमाकृतिम् लोष्टं नरसमाकृतिम् बोधेऽप्यनुभवो यस्य बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते न कथञ्चन जायते तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम् तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम् लोष्टं नरसमाकृतिम् लोष्टं नरसमाकृतिम् हाँ देखिए थोड़ा श्लोक के पहले टीका है उसको अर्थ तो हमने बतला दिया फिर भी एक बार उच्चारण करके देख लीजिए ननु विदित अविदितात् अतिरिक्तो बोधो नानुभूयते इत्यासंक्य हाँ विदित और अविदित से अतिरिक्त भिन्न अलग बोध नाम के कोई तत्व न अनुभूयते महाराज हाँ बोध नाम के कोई तत्व है न अनुभूयते ऐसा आशंका कर रहे विदित से और अविदित से भिन्न एक बोध है बोध नाम के पदार्थ है तत्व है वो तो महाराज अनुभव के विषय नहीं है इत्यासंक्य विदित विशेषणस्य वेदनस्यैव बोधस्वरूपत्वात् हाँ विदित विशेषण किसको दिया जाता है विदित किसको आप बोलते हैं भाई जिनके पास ज्ञान है ज्ञात विषय विशिष्ट जो है वो विदित है तो भाई विदित विशेषणस्य वेदनस्यैव वो तो ज्ञान के साथ ही जुड़ता है तो इसीलिए वेदनस्यैव बोध स्वरूप तत्व बोध स्वरूप है उससे भिन्न तद अनुभवा भावे और उस बोध का जब अनुभव नहीं है तब आप उसको कैसे प्रतिपादन कर पाएंगे विदितस्यापि अनुभव अभावा प्रसंगात् बोधानुभवो अवश्यम अंगीकर्तव्य इति शोपहासम आह बोल रहे भैया ये बिल्कुल उपहास जैसा ही है बिल्कुल उपहास है तुम ऐसे कर रहे हो अगर विदित नहीं है तो वो अनुभव में नहीं है तो उसको बिल्कुल आप बोध स्वरूप मान ही नहीं सकते हैं कुछ भी हो वो तो महाराज अनुभव में आना चाहिए अनुभाव्य नहीं है लेकिन अनुभव रूप तो हो सकता है अगर अनुभव भी नहीं मान रहे हो तो उसको छोड़ो ये फालतू तुम वेदांती लोग बैठे बैठे कुछ काम धाम नहीं है ये कचर कचर कचर कचर इधर उधर घुमा रहे हो बात को तो बोलते उपहास ये तुम हंसने जैसी बात कर रहे हो बिल्कुल हल्का क्या है उसी का उत्तर दे रहे बोधोप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते सकथं बोधयेत् शास्त्रं लोष्टं नरसमाकृति। टीका देखिए, यस्य मूल श्लोक में है ना, बीच में ही है प्रथम लाइन के, यस्य यस्य मतलब यस्य मंदस्य। हम लोग मंदमति नहीं है, ऐसा मत ताकि हम लोग की तरफ, हम लोग मंदमति वाले। यस्य मंदस्य बोधे अपि, भाई ऐसा मंद व्यक्ति बोध होने पर भी अगर कह रहे बोध नहीं है तो उससे बड़ा मंद व्यक्ति और कौन। अरे बोध नहीं होता है ये कैसे तुम प्रतिपादन कर रहे। इसीलिए कहते यस्य मंदस्य, यस्य मंदस्य बोधे अपि घटादि स्फुरण रूपे अपि अनुभव साक्षात्कार कथंचन कथमपि न जायते नोत्पद्यते। प्रथम लाइन का टीका लिखते हैं, यस्य मतलब जिस मंद मंदस्य बोधे अपि, बोध होने पर भी, बोध मतलब ये घटपट आदि ब्रह्म को छोड़ो भैया, ये पुस्तक है, घट है, पट है, मैं हूं, इसका बोध हो रहा है कि नहीं। क्या चुप हो गए आप लोग, इसका ही बोध नहीं हो रहे तब तो यहां तो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। नहीं देखिए मतलब ये इसीलिए कि आप हम लोग सोच रहे हैं ना सचमुच बोध, अरे भाई ये पुष्प का बोध हो रहे है कि नहीं, बिल्कुल हो रहे भाई, घट पट अन्य विषयों का तो बोध हो रहे ना, तो भाई बोध हो रहे और वो बोध स्वरूप नहीं है बोल रहे हो तो इससे बड़ा मंद और कौन हो सकता है कि नहीं। बात कि केवल ये पंचदशीकार कह रहे आप लोग केवल मान रहे, दिल से आप स्वीकार करो तो पता लगे कि भाई बोध हो रहे हैं। यस्य मंदस्य बोधे अपि, बोध होने पर भी, कौन सा बोध, कहते घटादि स्फुरण रूप, भाई घट पट जितने भी पृथक पृथक संसार के वस्तुओं को आप जान रहे उसका बोध है ना, घटम अहम जानामि पुष्पम अहम जानामि, जानामि बोल रहे अहम, तो बोध तो हो रहे महाराज। अपि होने पर भी साक्षात अनुभव साक्षात्कार कथम अपि न जायते नोत्पद्यते। इसीलिए भाई ये अनुभव कभी भी नहीं होता है ऐसा तो तुम कैसे कह रहे हो। घटपटादि के बोध होने पर भी तुम ऐसा जो कह रहे हो कि बोध का कभी भी बोध होता ही नहीं, ऐसा तो कैसे तुम कह सकते हो। नोत्पद्यते कितना जोर के साथ बोल रहे, वो उत्पन्न होता ही नहीं महाराज। न तम नर समाकृति नर समाकारम लोष्टम लोष्टवत जड़म। भाई मानुषम तम, वो जो जो बोध होते हुए भी कहता है कि ठीक है बोध होता नहीं है तो उसके दृष्टांत दे रहे भाई लोष्टवत, ये जो मूर्ति है ना मिट्टी का डला है और उससे और ये मंदमति मनुष्य में क्या अंतर है महाराज। मूर्ति जो है ना ये मिट्टी का मूर्ति, उसमें बोध है क्या, वो खुद को कि मैं जाना, और आप क्या कह रहे मैं जानता हूं जानामी, घटपटादि का बोध होने पर भी आप बोल रहे बोध तो होता ही नहीं, तब तो मिट्टी के दला और आप में मनुष्य में क्या अंतर है, क्या अंतर है महाराज। समझते हुए बोध को बोध करके आप व्यवहार भी कर रहे, समझ करके व्यवहार कर रहे कि बिना समझे, तो समझ करके व्यवहार कर रहे और कह रहे वो समझ तो भाई पत्थर ईट काट पत्थर आप नहीं है ना कि है, क्या लगता है? ईंट कांट पत्थर नहीं है? ठीक से बोलिए, फिर बाद में मुकरना नहीं हो। संशय देखो, ईंट कांट पत्थर आप नहीं है तो आप अलग किस लिए है भाई? आप अलग इनसे क्यों है? आप ये नहीं है, आप मेज नहीं है, आप टेबल नहीं है, आप बुक नहीं है, तो आप है इससे अलग क्यों? क्योंकि आप में वो बोधत्व नाम के कोई विशेष, तो वो होते हुए भी आप अगर कह रहे बोध तो नहीं होता, तब तो महाराज पत्थर और ईंट और लकड़ी से आप अलग कैसे हैं? और ऐसा जो मंदमति व्यक्ति है कहते हैं शास्त्रम कथम बोधयेत, भाई शास्त्र उसको कैसे बोध करा सकते? शास्त्रम कथम बोधयेत न कथमपि बोधयेत इत्यर्थ। भाई ऐसा जो जड़ मंद जड़ मनुष्य है उसको कैसे शास्त्र बोध करा सकते? कभी भी नहीं करा सकते। कितना स्पष्टता के साथ कहते हैं न कथमपि बोधयेत, महाराज ये शास्त्र कभी भी उसको बोध नहीं करा सकते। देखिए ना, ब्रह्म बोधव्य या बोध्य कुछ भी हो वो अलग चीज है, परंतु बोध ही नहीं है, उसी में मूल में ही आप निषेध कर रहे हो, तो संसार के व्यवहार आप बोध के सिवाय कैसे कर रहे हो? बोध है घट पट ये सभी चीजों का बोध है, और उस बोध को आप कह रहे हो बोध नाम के कोई सत्ता नहीं है। तो अगर वो नहीं है तो तुम तो एक उपहास के पात्र बन गए, व्यवहार कर रहे हो बोध के साथ और उसी को तुम नकार रहे हो। तो इसीलिए महाराज अगर ऐसा मंदमति जड़ बुद्धि है तो शास्त्र भी तुमको नहीं दिला सकते। कोई भी पक्ष है अपना क्यों ही बैठा लो ना मां, पूर्व पक्षी को क्यों अपने को ही बैठा लो कि ये मंदम है, अगर ये बोध नहीं हो रहे तो भाई क्या है? क्या है कि नहीं? कई बार देखिए ना, जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो अभी तो लगता है कि समझ गए ना, अब व्यवहार में जाओ ना, कुछ भी हो खटपट हुआ है मानो होगा ही, और कहां वो सब ज्ञान? महाराज ये जो बोध है वो कहां ज्ञान गायब हो जाता? क्यों? तो ऐसा उसमें, और उसमें भी अच्छा है बुरा है, हम डिसीजन ले रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये सब हम कर रहे हैं, तो बिना समझे बिना बोध के आप कर रहे हैं? तो बोध के साथ तो आप प्रवृत्त हो रहे कोर कर रहे हैं, और उस बोध को आप कैसे नकार रहे? तो भाई अगर व्यवहार करते हुए भी आप नकार रहे हैं तो शास्त्र आपको बोध। अच्छा देखिए आगे और एक बात बतला रहे, इसलिए ऐसा जड़ बुद्धि, इसीलिए कहते नर समाकृति, मनुष्य के जैसा आकार तो है परंतु उसमें बोध न होने के कारण हमारा शास्त्र भी उसको नहीं समझा सकते। बोधो न बुध्यते इत्युक्तिरेव व्याहते ती। हाँ ऐसे भी कहते हैं, ठीक है कभी बोध कर लेंगे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है बोध क्या है, लेकिन कभी बोध कर लेंगे। बोधो न बुध्यते, बोध को आप नहीं समझ रहे, अच्छा अभी पढ़ रहे हैं ना पंचदशी, अब धीरे धीरे वो बोध को प्राप्त कर लेंगे, तो उस पर ध्यान देना चाह रहे हैं। बोधो न बुध्यते इत्युक्तिरेव व्याहति, ये बोलना भी एक अन्याय, मतलब क्या, कितना अयौक्तिक है। देखिए अरे बोध नहीं हो रहे, ये कैसे, किसने प्रकाशित किया भैया? अभी मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहे, मैं कभी समझ लूंगा, तो इस समझ में नहीं आ रहे इसको आप कैसे समझ रहे? कोई समझा रहे कि आप कैसे उसको प्राप्त कर रहे? इसलिए कह रहे बोधो न बुध्यते इत्युक्तिरेव व्याहतेति सदृष्टान्तम आह। जिह्वा मे स्ति न वाच्युक्ति जिह्वा मे स्ति न वेत्युक्ति लज्जायै केवलं यथा लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मया बोधो न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी बोद्धव्य इति तादृशी जिह्वा मे स्ति न वेत्युक्ति लज्जायै केवलं यथा न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी। अगर ऐसा कोई कहता है कि बोध क्या चीज है मुझे पता नहीं है, बोध क्या चीज है मुझे पता नहीं है, ऐसे आप कोई अगर कहे, आप कोई अपने आप को रखिए ना उस श्रेणी में कि भाई बोध क्या है, पढ़ तो रहा हूं पंचदशी पंच विवेक का प्रकरण खत्म भी होने जा रहा है, लेकिन बोध क्या चीज है मुझे पता, ये बोल सकते हैं? ऐसे हम प्रयोग करते हैं अक्सर, देखिएगा। इसीलिए यहां कह रहे कि भाई जिह्वा मेस्ति न बा, भाई मेरे मुंह में जिह्वा है कि नहीं, भाई कोई पूछे तो उसका कैसा होगा अर्थ? कोई अगर बोल रहे कि मेरे मुंह में जिह्वा है क्या, तो भाई मेरे मुंह में जिह्वा है ये आप कैसे बोला कि जिह्वा नहीं है? तो बदतो व्याघात दोष बोलते इसको, तो इसीलिए इसको कहते हैं मम मुखे जिह्वा नास्ति मम जिह्वा अस्ति न वा, भाई मेरे पास जिह्वा है कि नहीं? तो कहते तुम कैसे इतना ही बोल दिया, मेरे मुंह में जिह्वा है कि नहीं? तो इसीलिए ये केवल तो मात्र लज्जायै केवलम यथा, केवल अपने लाज को ही तुम ये करोगे और क्या, लज्जा का ही कारण बनेगा। तुम खुद ही बोल रहे हो और जिसके बिना बोला नहीं जा सकता है उसी को तुम बोल करके उसके सहारा लेकर के बोल रहे हो और कह रहे हो कि तुम कि मैं कभी समझ लूंगा। न बुध्यते मया बोध, इसी प्रकार मया बोध न बुध्यते, भाई अभी तक मैं जो है बोध क्या चीज है नहीं समझ पाया। बोध्यव्यम, हाँ कभी समझ लूंगा। बोध्यव्यम कितना, देखिए इसीलिए पंचदशी के अलग ही कितना अपना ही भाव को एकदम अलग अलग करके रख रहे हैं ना, कि बोध्यव्यम ठीक है अभी समझ में नहीं आया, अब समझ तो लूंगा इस जीवन में ही समझ लूंगा। बोध्यव्यम इति तादृशी, इसी प्रकार के बात है। इसीलिए महाराज अगर बोल रहे हैं कि बोध को बाद में समझूंगा तो भाई ये तो एक लज्जा का ही कारण बनेगा। तो दो चीज, एक तो है इतना जड़ है बुद्धि में, जड़ता है, तो उसके कारण ये बतलाया कि भाई ऐसे जड़ बुद्धि को तो शास्त्र कितना भी प्रतिपादन कर दे उसको तो महाराज समझाया नहीं जा सकता, ना समझ सकते। और दूसरा है कि जिसके द्वारा तुम बोध को प्राप्त करना चाहते हो, कर लूंगा कभी करूंगा, तो भाई ये जो कर लूंगा बोधव्यम आदि का प्रयोग कर रहे हो तो भाई इसको कैसे एक लज्जा के सिवाय और क्या बोल सकते हो? पूरे प्रकाशक के रूप में, मैं शब्द को बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए प्रकाशक बोलने कोई आकार को हम लेते हैं ना, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाह रहा हूं। पूरे चीज को जो सत्ता के उपस्थिति से आप प्राप्त कर रहे हैं। वो जो चित है, चैतन्य है, उस पर केंद्रित कर वो विदित और अविदित को भी बतलाने वाला है। इसलिए विदित अविदित अभ्याम अन्य भिन्न वो जो सत्ता है उसी का प्रतिपादन किया जा रहा है। उसके बिना भाई आप न का भी बोध नहीं कर सकते और हां भी बोल नहीं सकते। तो इसलिए बोधव्यम अभी न बोध्यते, अभी बोध नहीं है, कभी बोध कर लूंगा, समझ लूंगा, ये भी उनके प्रकाश के बिना आप नहीं बोल सकते। इसीलिए कहते हैं भैया ऐसा नहीं, लज्जा के निमित्त मत बनो, हास्यास्पद न बनो, और ऐसा भी मति को जड़ मत बनाओ कि शास्त्र के उपदेश के उपदेश से भी तुम्हें कुछ प्रकाश न मिले। मे जिह्वा अस्ति न वा इत्युक्तिर्भाषणम् यथा लज्जायै केवलम् लज्जा जननायैव भवति न बुद्धिमत्त्वा ज्ञापनाय। भाई देखो, मे जिह्वा अस्ति न वा, अरे मेरे पास जिह्वा है कि नहीं, ऐसा जो भाषण देते हैं ना, बोलते हैं, यथा लज्जा यैव केवल, वो तो केवल मात्र लज्जा। भाई तुम इतना बता दिए और तुम्हारा जीव नहीं है, ऐसा होता है क्या? भाई लज्जा केवलम, लज्जा जननायैव, केवल मात्र लज्जा के ही जनक रूप में, जनन के रूप में तुम रह जाओगे। ये जो फिर एक बात कह रहे, न बुद्धिमत्व ज्ञापनाय, केवल जो तर्क करते हैं ना, संशय आदि का जो उत्थापन किया जाता है वो केवल मात्र बुद्धि के खेल। ये जो प्रश्न के मेरे मुंह में जीवा है कि नहीं, ये अगर तर्क के तौर पर आप रखो तो कहती भाई बुद्धि उसमें आप काम कर रहे कि नहीं, तर्क उत्थापन जो आप कर रहे, संशय जो आप प्रतिपादन कर रहे, संशय को जो आप उठा रहे, तो संशय को उठाने के लिए भी जिस पर संशय करे उसके बारे में आप सजग है कि नहीं कि केवल बुद्धि के खेल है, ऐसा तो नहीं। इसीलिए यहां कह रहे बुद्धिमत्व ज्ञापनाय न, ये जो संशय उठा दिया कि मेरे मुंह में जीवा है, ये केवल बुद्धि के बुद्धि को बताने के लिए नहीं है, थोड़ा और भी बात है। जिह्वाया बिना भाषण अनुपपत्ति, अरे तुम जब शब्द का उच्चारण कर रहे हो तो शब्द तो महाराज जिह्वा के बिना संभव ही नहीं है। तो संशय जो तुम कर रहे हो वो तो शब्दात्मक संशय कर रहे हो, तो वो संशय को भी जिह्वा के बिना तुम प्रस्तुत कर सकते हो? तो इसीलिए कहते हैं लज्जायैव केवलम, महाराज केवल मात्र लज्जा का ही कारण बनोगे और तो कुछ नहीं होगा। एवं मया बोधो न बुध्यते इतः परम बोद्धव्य इत्युक्तिरपि तादृशी लज्जा हेतुरेव बोधेन विना तद व्यवहार असिद्धेरित्यर्थ। उसी प्रकार जैसे संशय को उत्थापन करने के लिए शब्द प्रयोग के लिए जिह्वा की आवश्यकता है, वागिंद्रिय की प्रयोजन है, उसी प्रकार एवं मया बोधो न बुध्यते, ये जो तुम बोल रहे हो, ये जो कहते हैं मेरे को बोध के बारे में, बोध कितना, ये सब पहले हम लोग भी शायद कई बार ऐसे कह भी दिए, लेकिन आप अभी लगता है कितना नादानी क्या मूर्खता की जड़ था। बोधो न बुध्यते मया इतः परम बोध, ठीक है, इसके बाद जो है अभी तो पढ़ रहे हैं, अब ये जब भी खत्म हो जाएगा इतः परम अब उसको बोध कर लूंगा एकांत में। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना कि महाराज श्रवण हो गया मन, आप तो निधिध्यासन की। भैया निधिध्यासन बहुत एब्सोल्यूट स्थान है, उस शब्द को लेकर के बैठ करके अपने को भ्रमित न करो, सीधी बात है। निधिध्यासन बहुत उच्च सोपान है। मनन के स्तर पर संशय निराकरण आदि हुआ कि नहीं, प्रमेयगत संशय, प्रमाणगत, हजारों संशय को लेकर के बैठे, और इसीलिए बारंबार श्रवण हो और वो संशयों का निराकरण करके एक निश्चय वृत्ति बने, निश्चय, और उस वृत्ति के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए वेदांत के लिए कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, बहुत, तो भाई बहुत बहुत हुआ है तो फिर बहुत में आप भी रह गए, आप एक में नहीं पहुंच सकते। बारंबार सुनते सुनते सुनते सुनते ये जो दृढ़ जड़ बुद्धि है ना, जो बिल्कुल जिससे सब कुछ प्रकाशित हो रहे, जो जिससे आप बोध को चाहे तर्कणा शक्ति के द्वारा आप उसको नकार रहे हैं, उस बोध को समझने के लिए तुम्हारी घर्षण की जरूरत है, निघर्षणे न। और इसीलिए यहां कह रहे हैं बोद्धव्यम इत्युक्तिरपि तादृशी लज्जा हेतुरेव। बोद्धव्यम समझ लूंगा तो भाई अब ये भी एक लज्जा का ही कारण बनेगा। बोधे न बिना तद व्यवहार असिद्धि। अगर उस बोध को तुम नहीं स्वीकार करते हो, उस बोध को तुम नकार रहे हो, तो तुम्हारा व्यवहार, इसीलिए बोध है भाई आपके, इसमें जो कुछ भी हो रहे है, नहीं हो रहे, जो कुछ भी है जाने दीजिए, लेकिन वो एक अलग अस्तित्व है। जैसे आकाश में बादल आए चले गए, सूर्य भगवान का उदय हुआ, चंद्र भगवान का, लेकिन आकाश निरवच्छिन्न रूप से, ठीक उसको दृष्टांत और दृष्टांत पूरा मिलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार सब कुछ आप तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, ना हां हां को ना, जो कुछ भी आप कर रहे विदित अविदित, वो सब को जो सत्ता प्रकाशित, वो जो बोध है, उस पर ये दृष्टि डालना चाह रहे हैं कि उसको समझो, वो आपके स्वरूप है, वो आपकी पहचान है। जितने भी धर्म धर्मी क्रिया गुण जाति विशिष्ट रूप से आप अपने को जान रहे हो, तो भाई उस शुद्ध से आप विमुक्त ही जान रहे हो। सब धर्म निर्धर्मक अस्तित्व को जानने के लिए सब कुछ धर्म को छोड़ करके वो जो अस्तित्व है सदा नित्य एक चैतन्य, उस पर ध्यान दीजिए। भगवत भक्तजन इसके बाद जो श्लोक है किसवा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर, कल इस पर विचार करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवति व्याप्तदे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।